মেয়েছিলে বললেই একদল আমাদের বিষণু বিদ্যা সুদিলে চিন্তা বেশি গেল আছে খালি সবি ওর বি yalla ni mom jam ni nak def ne berso won ni nit ni won ni jarino ni ndir sama def len rek ma len mom dañu dige ne bayi len dañu tekku ni war ni la mom mom ken ni mu nomé may momé gi gëna wër ci mom ma ñu may la nga mom mom la ni jay la nga mom mom la nga doon na mom mom la way ba ñu ñu jënd na lepp ba tay and ak ka ka jay indi police salaam nak bu xol bu bari bu ngeen xoy mu nang ko di gëna yees nak doon na leen ñu doon na la comme dañ ko doon leen ñu doon na la da finali karama la wajj nana ni ñu déwoon nit ñooy seen yërëm yi waaw, ñii gisul ni ñi yërëm ñii nii ñu déwoon ñi nekkate. Suñ borom lépp lu mu tere tëkk na teg cooke tere ga bu seen xel raxatee nga xool tëkku ga la mu la tere lu mu neex neex nga am borom nga sa dafay sib ko billahi naan yàlla laa ne lu mu ñu tere lu mu doon tëkk na teg cooketi tere ga tere wu ko rek nekk lu mu ñu sant lu mu doon digge na teg cooketi santaane ga ma ne lu mu la tere lu mu doon lu mu neex neex ci dabtan soy def gor soo xoolee tëkk ba mu tëkk teg cooketam nga suux ni loola lu mu la sant itam lu mu mutti mutti ci liggéey soo xoolee digge ba cooketam nga sawar ci liggéey ba lan tekkum minkum umma yadauna ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika da'una la nuruna asma'una hum al muslimuna ulaika jumla ci jumla jum tan takun julli tax ko dikum ni bur kuntum khair umma wa fa antum waxul antum xayru umma def ne kunti xayru ummati kon bu waxaat siit yow tekkun lay wax min kun ngoo fa wax dëkkun parce que bu doon antum xayru umma mu jox bu yegg waaye kuntum dafa mel ni antum yaa kir kiri def ko kuntum dañ la ko def kon kuntum mu ñenal asalu xabla mas ati aadama xayru umma waaye kat du sàkk in duntum taamuruuna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su dàppoo rek amatul fa force war naa ne ci groupe bu ne ay nit ñu dañuy si dem dëkki ñu dañ ne rek kan yii waxu man ak góor bu mag yi ñoo xam ne dañuy oo nit ñi di leen jëni ci lu baax te di ko def di leen tere lu bon te di ko moytu li góor gi wax sànq rek la am waxtaan neexatul ñaar yëfa tax kii dëgg si di ndiwaale njortam kii wax di liexu njëriñ doom waxkat bi di leexu waac ki dëgg si ndiwaale njortam njëriñ di gaaw am man li ngay waxoon sànq ne foo wax ñu féetale ko mooy dëgg ndax kii ñooy indiwaale njortam waxtaan kat bii di liexu waase kon njëriñ du gaaw am te moo fees fépp waaye kat maa ngi lay ñaan si ngaari xam naa yaa ngi ci sa doom yu baax yi ak sa doom yu mag yu baax jële ak say sëkk ak say taalibe ba doy leen ñaan ndax kat kaar fa tubaar fa kàlla gàcc ngalama ndi dem sañ sa kaay kenn bëggu su ndi dem sañ sa kaay gàkk ndax noo lay ngay dajee tax ci yow sunu ndi dem sañ sa kaay yan ñu yàlla dolli sàmm waxu ma dàkk waay sifa na sax dafoo ko ma nuñ laa sol ci réew mu nekk ma nuñ laa sol fu nekk te képp ku ne bu ma di doon dund bu ma dajeeg moom defanteeg noonu di lii mbaa noo mbaa seet tijaa mbaa xaaj maalit dajeeg yow te defu ko day nattee toogaay ñu nga toog ci saay ak bàccit maa ngay maa ngi sant suma borom maa ngi nuy ni man di nu yàlla xamalee yow dox gannaaw boole nag yow boole ñu ci sa mboolo yàlla yàlla doole yàlla ci dari la tri bii nag dafa baax sëriñ bi ñaare mawalit yu bon ci barke papa xaaj man fee moo jëkk wax ni xadit am ngeen fekk joo xam ne dafa kenn def la tam mooy rëdd te du dañ ko jox iddi soox man sóor mu mag ma wax loolu alaa ji addi fi mu ne nii doon ñaana yàlla dangaa di jël ay fexe de voyage bu mu mot at xaw ma dilaa ko fekkente am parce que ku ma ci sant jàng am loolu ci teg Babacar bii nag fonk l'islam fonk si tiramaan bi xam naa ne li ma bëgg a wax kay ci sa maam dañ da koy jëlal ci kii ci nañu dafa njëg la ko daf ngiram naa la trop ci toogal bi kéro man sëriñ bi bëgguma ko def loo dara dara dëgg xër te baax dafa décidé woon bés bii muy yóbbu te ngéej nga def ma koy ootel pour sama lëfu nga la may ko wax institut bi ñu bokk ñun ñëpp ma xam ne suma ñëwee na ko bu ko def di pare mu def ko ngir sëriñ ma ñëw daa waxaloo na sëriñ bi dégglu ci ay wax ne astafarlah ndànk parce que dama la wax ni gént naag bi sa papp mu ne bu kenn ooti parce que xam naag bi yàlla koy wax day koy ooti masala ko waxee mu ne li ko tuuti eh kooku de nu mu tax ñu bàyyi ko ma daal ma astafarlah ndànk bëggu ma ko def loo dara sama wóolëru la sama xarit la waaye musuma ci ku sax ne ko bindal ma leefa musulaa mu ngi nii musuma def daa oo ko ne ko kaay jàppale na ca ñaanam rek doy na billaahi kët kii may tabax lu ñuy benn benn ti nit ñi coobare yu def ci bàyyi leen nag kët ki rek seetaan naag bàyyi Alhaji Malick ci ngeen di xam mooy kan 2,500,000,000 la arma dépense su bëtti dinaa ko jox caabi yi incha allah ñu ini jëri ko xaw ma ni jinni yoo ko yindi xam ma ko yi xam nga ndaw si daal maa ngi waaye loolu am de gis kenn kii xat si dar yi bëkkëri jàng yi bu xëyee waxuma ko pour kenn yokk loxoom wala pour kenn dara waaye daan nga yindi ni xat xat ñeen ci tudd ne la may jox kaas ak ñu ne diggante Tengey ak Dakaru ñeen fukki junne ëppam ci kaas nabi la ko defal Alhaji Malick la ko defal te ñu daw taw bi léegi moo ko avancé ba foofu waaye nas ngis bu dee sa mos doo ko wante wax taw jii insha allahu taala sa maam ni li ñu jaabante ci Seydi ñu jiidi wa amiri suhidi ñu bare koo bare tey dina tey gis nga yàlla moom ñi sama yabaat yi tafay di sama doom di jarbaatam soxna farsi jur ko xaw mansour jur ko mansour mu ndaw jur ko daanaa ko wax ne ko kaar yaa sant si pii daa tapam daf ko yebal ne ko dama si pat lu sox ak fu mu mën a ne dana ko waru mën a programme mu sarsene waaye am naay jàng te moomu koy jàngal bu ma wax nag dara danañ koy bu jàngoo sol bu ñu ma fekk kante maa ngi xëtoo xëpp maa ne koy wax ni dëgg borom tubéy bu jàngoo sol waaye noonu lañ ko dañu ci xilaal jaab bi nga xam ne maa ma ko defar ma ne nag si ndarkat bu tëggoon rek ne ñëw fii jàng parce que sëriñ bi xam na ne Alhaji man si yore sama xel Alhaji Abdoulaye wax xam na sama diggante Alhaji Mansour wax na ma sax wax bu doy la am parce que ma ne ma man xam naa ne Alhaji Mansour mooy sama mag waaye wóoru ma ne defante naa yow lu mu defante wala ma kon kii suñu sëriñ su yéenee woon ne kay jàng yit mu ñu waaye dafa mel ni kuy jéem a roy yàlla yàlla bu noonu jaamu leen mbaa mu fudd seen di jit ku ciy wax xam nga lu mu si teg digé tey bi réeru xuppe lu mu xuppe ma bu leen ko def nag ngaañ na ci yow la waaye du si moom de bëgg nga sooye ka li muy santaane ngeen def kay njëriñ la ci yow la waaye du ci moom sëriñ bi wax na ko léegi yemul nag ci pré googu ndax dinay xalaati dinay xalaati dina ci tegal nag dinay xalaati di la neexal di la neexal dañoo la ñaari ma jibét ndeysaan di la neexal ba jox la ñaari tànk di la neexal ba jox la ñaari loxo di la neexal ba jox la réegi day di ñëw yemu ci nag ñu di la neexal ba tawal la sa tool ba mu tooy yemu ci ndeysaan ñu di la neexal ba màggal ko ba mu mànd yemu ci defal la ci pepp may la jàmm joo ko lekk yemu ci nag ba seetal nag koo ku la lew koo ku la araamul nga takk ko ñu di la neexal ba may la sa doom bii di la topp tattaral te moom la bit la tey da amul limit kooku yoon la woo xam ne bii jàmm leen ci yàlla yàggal ñu di ci jaar yowmal arubati àllal baaburu yowmal arubati jàllal baaburu jàllal baaburu te duruku salaatuha fataha kayrumu سيدي مالك بخنا بطيني تيري بي دو تيري دو بلو تيلا بين بي تبوني سنو خم خم يب فنيل نكو تي فكرت تدركوه فكرت جي دمير صلاتها بسر جي دمير وحونا الليلة عروبتي حال البدر كي يخلص ابنك جني تبش الله يجمع الله في الوحل يوم الحروبة جاء البدر فلي أبلونك بأمل تنبل في أبلونك بأم تنبل فلي بشك لك قدل ليلة الحروبة حال البدر حال البدر مثل moy fi arrivé jalla xamul muy fi moy fi re départ wala lan kataballahu alayhim jala wal azab fi dunya wal akhirah fala modi yidul sidali malik nana jalla sanga ba départ na am nañu wax na nabi ngi dugg medina ba ci aljuma dedet yeb ci daj mari wax nako nebe ngi genn capital makka ba ci altine waye mu genn tor ya ban yeb ba ci aljuma ndax waxa rebi wala yalla fi muxtari mana tax mo nga ag medina tur mana wara ci ban yeb altine mu ngi dug capital ba wandu di demu fek sey bi man so lay ni ni ngi fi tok tax na ma daw ko jottal nuyo bi defa man so mbay ni def ci indi walé adiyé ju am solo jox mako ko ñu assurance group joxoko assurance mo xamé na sa rafa bu ñu rek na diga xam ndax ñaari kayit yu jige tugal lay sa rafa mo Ousmane Diaw ni do deugul la rek ci haj malik ni koy gay yi ku ci am kayit mu dara nekul bin tayo ko bindukal jalla de barna sallallahu alaihi wasallam te barni kan mu yomul arubati besab aljuma ba mu tokke ba gene penchum kulli mu nga xamne hejne ko jur fa la jëk faran ci balé bi mo gëné na 1 km mu manki touti la dox ñu dina gër mu picci muy bëgg dal wër ko ñetti yoon xaj malik ne na la mako sanni message ba mu indi xamna ñu nabi rek mo won ko bu santane yalla ñoo rek mu dal ci jumu جلّ ربنا يوم الحروب باسم أجمع تدركه لن يركب في أجي نجدك نقل مصطفى أقل صلاتها جلّك أجمع كرب لا أجمع جنجبك جلّك أجنا هاي مالي دينا لك وقت وقت انك جك جلّ وقت نجدك جتور وقت مسوري تبي جك جلّ جمعش جنار نبي وقت انك أجمع صلاتها سرميش جلّك أجمع nono def fa ataha mo dikal ci saati xam nga atifi fa day ni oute souma fa ataha ci saata xawram to gam wacca dafa la def or rek gi la ngepp taxaw reception bi taxaw mo na xey tankam bu xella bobu nek ci tan ci dem bi bëgg top ci ginaaw xutbu ñaar xutbu julli ñaar la ala jimaani ya la ñu ñu ya xay seen bëgg bu kenn la xatu ngir ma fu ne bi julli juul juuju ak place mo na xam na place ba xam seen ci ma kon jakk ja la mu tollu ñina wax nuko la ba ñe ba la na ayyo bi bi ha ya fausa ho ayyo ba no na hi wa ko حالينا بني سالم حالينا فلين بني سالم حالينا خنا فلني دبي سنو ريمي وك سالم سيدي مالك دابا ام فني واخ بني هدي ام فني بني سالم ak yox bani nejar juroom ñaari penc la sidi haj malik wax ne moom la nabi fekk ci medinatul munawara penc mu ci ne chef de village la booba jamono maodo dina la ko wax léegi julli na julli fam lala bani salim ci giir gu ñu wax bani salim booba bani hadi jeexal na leen cëkkal jun ñoo ñu mëna halina moy borom rafet borom jikko yu rafet tay dalo gan gan jaar rafet dalo ñu ko jibi ci ba mo soori te ci mi etim ci téméré personne 99 personnes ak nabi muy 100 ñoo jikko julli juma fuñ ko julle mëna amon nañu problème bu yoxranuna malaayim sirif lo li ci limte ay sheikh bi tax ده لذا بني سالم آلينا في مئة يأخذهم عند رانونا لنجرون جنب بس كسرف سوزو لاس دفع عمل مليجين مئة مال دفك الدنال دفك الدنال لذا بني سالم آلينا في مئة يأخذهم عند رانونا بكي دمبو ماني دمبو بين الكليفة قمت ko fay bu xew teggi mo tal difa way xilasa kilifa be ne ko yak nga fek sa kilifa ga jur mo tal yakku te kilifa ga fonk la di ma ngi wax dama tek liñu binal nañu mi lirab bi ci feñ té lirab ñaar xal la ñu lirabé xaraf ak ñu lirabé maska yéne may digu ñu goor gi billahi wallahi tabul nabi sax da fay jangal mu nga julli julli gi xolim khiyasa gi la la ko ni salim jir lam ki ban ci téré bu ñu ramuna fajma li gëstu na ya fulsuhu wana senu tax ñam ñu nekk ci ginaaw ne bi jëkk jullé moom dama ñu ne moom maw doon raano na lan la mu ne waa dii ni seen xur wuy ndam bay lejum la par noor fali ndam bay lejum par noor raa mu naa takka leen ko raa mu naa fali ñu jëkk jullé ñu ne ci bayo lañ ko jullé mu ne bi dee du ci bayo fekko na ñu dégg ñëw nabi ba defar jàkk ci jakk lañ ko julé xamna autor ba xamna ya ko way ba xamna ko ri jakk ji ñu na la ba ma ta je de la fere na te ya ba te ta do ho ba ba ta je de la be ba ho ta na na du bayere ah masjidin qadri nisil abdi abdu yadu gubayba tafkir gubi sa'il yaqtanami ñun ko julé fi masjidin kis ndiak no ndiak ja qadri nisil qaddi la fofu nak mat adina am lu rasul naf o may ndiak ja gudday bo mu ngi tollo genna wali taxaway nit ni la sama on jox moy jak ja presque amul won trois tirs donc qadri nisfal khaddi day xawani rek ina fu mo deg ni nek ak bayan fu tanabur dafa am tanabur bil lir am tanabur bil kalima ak nak bi jumla tanabur moy baax yo xamne fañuy genné dañuy jégué ni ciati lamiñ ak digi lamiñ wala tuñ ak ciati lamiñ wala put ak awxom ku ci nek amna arab yu fay genn so bëggé genné na nak arab yu taftalé té bokk fuñuy genné buñ la tuddé borom balaxa balaxa dala ko am ñitt yef du am ci sa bind du am ci sa lak du am kharaba du am dif talif du am nafur dir ñett bu dako rek bala xudur ci ya hiwa mawdu ma lay ndey sa ndey so ay dango dama way ka bëre wa qabru habrmi bi makan khafri wa laysa qurba qabr arbin aqabru fi masjidin qabri mister qaddi qad du'iyat ويبا تفخير غبي شائل شائل اختارين يا منيخ نمت جنيت اسمك اطور باب جمنا والي تخواي انجارا جاك جا امونة نمت قدان وخ مسجد قبيبي من قبيبي سيول سي عراب من حاكم بلك تفخير ندي مغرب ما جمع جاكي بابون غبا bi zadd al ba'i mu nek ismu mu nek feelu muda boko fakke sa nga teggi siddega daf ko baat nek mar nga fakko siddegi fakk ko def genee war muy marara marara foko fakke marara la dañu fakk genee ra gi siddeko tek ko ci kom waye boko bëgge tassena fa nga tassir ko delo ko ci sham ak ma vie dab bi limu doon xib ba lawon dañ ko tasxir tudde ko xubbal bi mu ne saa yi li yoom yoo doon laaj ixtani mi buubal ma pam-pam bu mu jeex ngu saa yi li ixtani mi saa yi li yoo laaj sama ixtani mi ëmbal gam ca ndaw xam-xam bu bare ngo boo xam ne téel yi bare koy génn fi masjidin xadri nisfal xaddi xadu iyat خبيبة تسخير خب سائل اختنمي قال ما كفل منه هل مالك نرى باقيات تاليات وارات أمه بمشل من الخمام مدف من أنا مدفش ما دار ما قائلون له القع لا تلقى خير الامن والادم ملان جو ملينا يا مدى يا كريم يا نغيدم مدى كي اللي دغ مام ريك لي سنتي نغيدم مدى خرج سيد حاج مالك دا نغي وي اصبر نات نا دك من نا كابيتال نغي بالا ندي با موسى fora tabalay bamu deug mismar yi moy tamay ndaw yi ñu for di ñepp nit gant ji genn djeg ñi yepp ci ko tax ko yu di wéxara tandarma ñi feulor ñi di sani libido ma da ngol ma